Arena Gdańsk Sobot. Bilety na livenation.pl. Koncert polecają Wirtualna Polska CGM oraz program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 kwietnia, minęła 22. Krzysztof Zebrewski, zapraszam na serwis Trójki. Płonie katedra Notre Dame. Strażacy walczą z ogniem od prawie 3 godzin. Pieniądze z OFE na IKE albo do ZUS-u. Za chwilę o zmianach w systemie emerytalnym, które planuje rząd. Zielone światło unijnych krajów dla negocjacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. Katedra Notre Dame w płomieniach. Ogień w najsłynniejszej francuskiej świątyni zauważono przed 19. Wicemer Paryża Emmanuel Grégoire mówi, że są kolosalne szkody. Podejmowane są próby ratowania dzieł sztuki i innych bezcennych przedmiotów zgromadzonych wewnątrz. Według rzecznika katedry płonie całe drewniane wnętrze i zapewne nie uda się go uratować. W gotyckiej świątyni prowadzono prace renowacyjne. Paryska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru. Ogień zaczął się pod zwieńczeniem sklepienia i szybko rozprzestrzenił się na cały dach. Słynna iglica po wschodniej stronie świątyni zamieniła się w pochodnie. Po kilkudziesięciu minutach iglica runęła. Niestety nie na przylegający do świątyni skwerek, lecz na sklepienie między dwie tak charakterystyczne wieże wieńczące przednią część katedry. Nie wiadomo, jakie straty mógł wyrządzić upadek iglicy w zabytkowym liczącym kilkaset lat sklepieniu. Na miejsce dramatu przybył prezydent Emmanuel Macron, który odwołał przewidziane na dzisiaj wystąpienie telewizyjne w sprawie żądań wysuwanych przez część społeczeństwa. Według strażaków, którym udało się okiełznać płomienie, ale nie je ugasić, przyczyną pożaru było przypadkowe zaproszenie ognia w czasie trwających od dłuższego czasu prac budowlano-remontowych. Kamień węgielny pod dzisiaj istniejącą katedrę położył w 1163 roku papież Aleksander III. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Reakcje świata to szok i niedowierzanie oraz słowa wsparcia dla Francuzów płyną niemal z każdej stolicy. Prezydent Andrzej Duda napisał na jednym z portali społecznościowych, że to tragedia dla ludzi wierzących, katastrofa dla światowej kultury i sztuki, przejmujące chyba dla wszystkich. Niemiecka kanclerz Angela Merkel wyraziła żal z powodu pożaru i nazwała katedrę symbolem europejskiej kultury. W świątyni jest 29 kaplic. Jedna od 1 grudnia 2018 roku mieści kopię Matki Boskiej Częstochowskiej oraz relikwie świętego Jana Pawła II. Teraz kraj. W styczniu pieniądze z otwartych funduszy emerytalnych zostaną przesunięte do pracowniczych planów kapitałowych. Na indywidualne konta emerytalne bądź do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych średnio trafi po przeszło 10 tysięcy złotych. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że zmiana ma uporządkować system emerytalny. W taki sposób, żeby emeryci mieli większą pewność, a zarazem, żeby tych środków było zgromadzonych więcej na ich rachunkach, zarówno w ZUS, ale dla tych, którzy się nie zdecydują przesunąć środków do ZUS-u, tylko będą chcieli je mieć na indywidualnych kontach emerytalnych bądź na pracowniczych planach kapitałowych, będą to środki przypisane do każdego z tych 15,8 miliona obywateli. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński mówi, że rządowi zależy na czasie. W maju skierujemy ustawę do konsultacji społecznych. Czerwiec, lipiec to będą prace nad tą ustawą w rządzie i skierowanie jej do parlamentu. Jesienią, we wrześniu, październiku zakładamy procedowanie tej ustawy w naszym parlamencie i jej przyjęcie, tak żeby w styczniu 2020 roku nastąpiło formalne przekształcenie OFE w indywidualne konta emerytalne. OFE powstały w ramach reformy systemu emerytalnego w 1999 roku. Jest zielone światło unijnych krajów dla negocjacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. Tylko Francja była przeciwko. Belgia wstrzymała się od głosu. Rokowanie w imieniu wspólnoty będzie prowadzić Komisja Europejska. Jej mandat do rozmów obejmuje tylko zniesienie ceł na towary przemysłowe. Te negocjacje to konsekwencja lipcowych rozmów szefa Komisji Europejskiej z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zapowiedź tych rokowań miała przekonać Waszyngton do rezygnacji z nałożenia ceł na samochody z Europy. Jak się później okazało, uniknięto w ten sposób wojny handlowej Unii z USA. Komisja Europejska zapowiada dwutorowe negocjacje. Pierwsze mają dotyczyć zniesienia ceł na produkty przemysłowe. Rozmowy nie będą obejmowały rolnictwa, mimo że zabiegały o to Stany Zjednoczone. W drugim etapie negocjacje będą się koncentrować na zgodności standardów. Sprzeciw Francji dla rozpoczęcia tych rokowań stawia jednak pod znakiem zapytania przyszłe rezultaty rozmów handlowych, skoro nie będą one miały poparcia drugiej co do wielkości unijnej gospodarki.

Nie trudno się zorientować, że tytuł utworu Sweet Virginia. No a ci z Państwa, którzy albo mają odpowiednio dużo lat, albo mają odpowiednio głęboko w przeszłość sięgającą wiedzę, zorientowali się od razu, że słuchaliśmy płyty Dickiego Bettsa. Dickie Betts, gitarzysta Allman Brothers, również solowa kariera. No i ten taki niesłychany nastrój ich muzyki. To jest połączenie tego, co tam na południu oni grali i słuchali, z taką niesamowitą słodyczą specyficzną tej muzyki. To jest coś, co trudno powtórzyć. Można kopiować, ale tego feelingu naprawdę nie da się złapać. No więc posłuchajmy jeszcze. Było to dawno temu. Wszystko to działo się w roku 1977 i na tej samej płycie znalazła się też piosenka California Blues. Big house. Dickie Betts i, jak powiedziałem, specyficzny nastrój. Sięgnijmy raz jeszcze po jego płytę, ale już wydano rok później, w 1978 roku, i tytułowy utwór Atlanta Burning Down. Home in Georgia, May of 63, travel to Virginia to fight for General Lee. But I can't fight this morning. I must be southward bound, 'cause Jenny's in Atlanta and Atlanta's burning down. To Richmond, oh, I thought long and hard. Far away in Georgia, Sherman's in my own backyard, so I'm living here this morning. And it lasts. Dicky Betts i Atlanta Burning Down to zamknięcie pierwszej części dzisiejszego wydania Maniaka po ciemku. Części zaplanowałem 3, a teraz część druga i tu już w stosunku do Dicka Betsa nie ma wątpliwości, że nawet ci z Państwa, którzy nie studiują historii muzyki, nie, no nie ma wątpliwości, są natychmiast w stanie, będą w stanie rozpoznać wykonawcę utworu Izabela. Same old dragon thing that's going on. This old is the Vietnam and so forth. The thing called Isabella, the world for Isabella. Oczywiście Jimi Hendrix, oczywiście fantastyczne, charakterystyczne brzmienie, głos, wszystko. Z tym Hendrixem to jest tak, że każdy, kto liznął trochę muzyki, wie, że był geniuszem. Wie, że wytyczał nowe szlaki. Wie, że jest absolutnie klasycznym rozdziałem historii rocka, blues rocka i w ogóle tej muzyki, która rozkwitała w połowie XX wieku. Ale czy on często obecnie gości na antenach różnej stacji? Nie jestem pewien. I dlatego bez większych wahań sięgnąłem po płytę, co prawda nie studyjną i nie żadną z tych no, takich już kamieni milowych, fonografii tamtych lat, ale po koncertową, mianowicie po zapis występu Jimiego Hendrixa w Fillmore East. Usłyszeliśmy Izabelę, no a teraz coś z jego klasyki, atmosfera koncertowa i to wszystko warto nadstawić ucha. Stone Free. On drums with the Buddy Miles. On guitar and vocals with the Jimi Hendrix. Talk around me like a dog. Talk around me. bring it to you. That's all. Thank you, man. Przyznaję, nie ostrzegłem Państwa, że będzie to wersja 12-minutowa, no ale z drugiej strony, jeśli nadajemy Jimiego Hendrixa z filmu, czyli nagrania koncertowe, no to wiadomo, że on uwielbiał porozciągać nieco te swoje piosenki, no i efekt taki, jak słyszeliśmy. Te koncerty Fillmore East odbywały się na przełomie lat właściwie, bo był to koniec grudnia i początek stycznia, grudzień 1969 roku i zaraz potem 1 stycznia roku 1970. No i to jest takie bogactwo, bo dwa krążki, dwie płyty, ten album jest dwupłytowy, co wybrać, co zaproponować i zawsze będzie dylemat, i nigdy nie będzie człowiek w końcu zadowolony. Może po prostu wrócę do tego wydawnictwa jeszcze w przyszłości, ale na razie sięgnąłem po utwór, który bardzo lubię i który rzeczywiście brzmi tu świetnie. Hear My Train Coming. Raz jeszcze Jimi Hendrix z Fillmore. Anyway, we'd like to do a slow blues here. If it's all right, I'd like to do a thing called a lonesome train. We can call that that for right now. Hear my train a coming. Yes, I hear my train a coming. We'll be right back. Sam sobie narobiłem, wybierając te, a nie inne nagrania, szczególnie Jimiego Hendrixa, bo się troszkę ciasno zrobiło pod koniec audycji. No ale wiadomo, jak nie dziś, to innym razem dopełnimy. Po prostu miałem zaplanowanych troszkę więcej utworów z tej ostatniej płyty współczesnej, ale jak powiedziałem, będę do niej pewnie wracał. A co ja powiedziałem na początku? Że klasyka i tej klasyki z pewnością słuchał ojciec wykonawczyni, którą za chwilę usłyszymy. Bo jak wyczytałem w jej biografii, mimo iż rozpoczęła od studiów właśnie muzycznych, klasycznych na fortepianie, to jej ojciec, wielki fan bluesa i rocka, bez przerwy gdzieś tam sygnalizował jej, jak brzmiały te dawne nagrania klasyków tej muzyki, aż w końcu ona sama zakochała się w tym bluesie i wyjechała właśnie skąd? Wyjechała z Belgradu, bo ona z Bałkanów pochodzi, Katarina Pejak. Wyjechała z Belgradu, ostatecznie wylądowała w Stanach Zjednoczonych i zaczęła śpiewać i komponować i grać na fortepianie i wszystko wychodzi naprawdę dobrze. No i dlatego dziś zakończymy Maniaka dwoma nagraniami Katariny Pejak, tak się nazywa ta artystka. Myślę, że jeśli Państwo jej nie znają, to przypadnie Państwu do gustu. Roads That Cross to jest tytuł tego albumu, który się niedawno ukazał, a tytuł utworów, którymi Katarina i ja pożegnamy Państwa, to She's Coming After You, to najpierw, a potem będzie jeszcze The Harder You Kick. I to tyle na dziś. Katarina Pejak, Wojciech Mann mówią Państwu do usłyszenia. cause she always takes the best. She looks just like the devil's daughter, walks like a baroness. Wild as the wind, as young as the morning dew. I better step aside, cause she's coming after you. Guess you couldn't have resisted when she stepped out of the smoke, and I pretended that I missed it. Still a prisoner of hope. But as you sit and her lips make your heart a fool, I can only step aside, cause she's coming after you. And it's older than the Bible. I'll chase you and you'll chase hers. It's a matter of survival, but you ain't surviving her. It's classic, the sorrow. Paint my face white when I'm old, and I'll keep hoping for tomorrow, cause it's bound to come along. And now the streets are on their feet and their sigh is cool. I can only hope she stumbles, cause she's coming after you. You see, I ain't melancholic, I'm just doing my thing. Either the jailbird finds a reason to sing, so the harder